Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah nasip olsa namazdaki sehiv secdesi, yanılma, dalgınlık secdesi namazda. Bu herkesin başına gelen bir olay bu. Namazda yanılmak, dalgınlık yapmak, hata yapmak başına gelen bir şeydir. Bu sevgisi nedir? Buna bir kefarettir bu. Yanılmaya, hataya bir kefarettir bu. Çünkü namazı insanın tabii dalgın olmaması gerekiyor. Ama insan olabiliyor. Tekin başına gelir bu. Nasıl ki orucun kefareti vardır. Buna kefareti var. Ne zaman gerekir sevgi secde namazı? Hangi hafta gerekir? Bunun genel kuralı şu. Bir farzın tehirinde ertelenmesinde namazın bir farzı eğer yerinde yapılmazsa, ertelense örnek veren buna mesela kıyam ayakta durmak farzdır. Önce de bunu yapması gerekiyor. Bir kimse tekbir aldı, hemen rüküye gitti. Altına geldi. Tabii doğrulur, kıyamla ayakta durur. Kıyatını yapar. Fakat ne oldu şimdi orada? Ertelenme oldu. Yani önce kıyam yapmamız gerekiyordu. Kıyat gerekiyordu önce. Rüküye gittikçe yanılarak burada bu ertelenme oldu. Demek ki farzın tehirinde, ertelenmesinde, terkinde olmaz. Eğer bir insan namazın bir farzını terk ederse o namazın iadesi gerekiyor. Terk kılması gerekiyor namazın gerekiyor. Ama namazın farzında tehir ertelenmesinde ise yeterli olur sevgi secde. Bir de vacibin terk ve tehirinde vacibin. Yani bir kimse namazın bir vacibini terk etse yapmasa onu eğer bu yanılmak ile olursa buna yetiyor sevgi secde, yetiyor sevgi secde. Eğer bir insan bilerek kasten varıp terk ederse buna sevgi secde gerekmiyor. Gün olduğu için bunu ödeyi karşılamıyor buna bu. Neye benziyor bu? Yemini kasten yapılan yemine benziyor. Müteammiden. Mesela bir insan hatayla yemin ederse bu olabilir böylece. Ama bir insan bile bile kişi gerçeği bildiği halde yalan yere yemin ederse bu kefaret gerekmiyor buna da. Ne gibi? Mesela borcu vardı birisine, vermemiş borcunu. Ben sana bunu verdim diyor. Vermedin, yemedi, verdin diye. Ama borcunu vermediğini biliyor anda kendisi böyle. Bilir yemin ediyor. Bu tür yemini kefaret karşılamıyor. Büyük yemin, yani yemin gamur deniyor buna. Bunun gibi bir kimse namazda, namazın bir vacibini kasten terk ederse o namaz iadesi gerekiyor. Bu olay çok oluyor namazda. Nedir bu? Tadil-i erkan var namazda. Tadil-i erkan. Erkan rüknün çoğulu. Namaz rükünleri vardır. Yani namazın farzlarına rükün denir. Çoğu erkandır. Tadil, bunların muadil denk yapması gerekiyor. Nedir bunlar? Genelde ikisi terk ediliyor çoğunda. Biri kavme, biri celse deniyor bunlara. Nedir kavme? Yükünden kalkıp doğrulmaya kavme deniliyor. Burada tadil erkan yapması vacip burada. Hatta şabi de fazla bile. Bir insan rüküden kalktı, tam daha doğru hemen secdeye gittiyse bu kişi burada ne yapıyor burada? Bir vacibi terk ediyor böylece. Yani kasten olursa namaz iadesi gerekiyor buna muhtemelen. Bu konu yani namazın erkanına rüya etmek çok ihmal ediliyor böyle. Namaz çok acele kılıyor namaz. Yani zaman ayıramıyorsun namaza. en kısa bir zamanda, en kesime yoldan hemen namazı kılıvermek. Artık bu bir alışkanlık haline gelmiş. Evde otururken, çay içerken, hatta sigara içerken, ona kişi böyle keyifle işte sigarayı verir. Dumanı çeker, çeker işlere böyle. Acele etmez onu böyle şey. Çayı da yudum yudum işlere böyle, yavaş içer. Dondurmayı kişi yavaş yavaş yer. Namaza gelince hemen kılıvereyim. Halbuki yarın mahşere ancak namaz gelecek bizimle beraber. Bir de vacibin tehirinde, ertelenmesinde yine secde gerekiyor namazında. Şimdi namazda bir kimse, bir Müslüman, gerçek Müslüman acaba hangi yanılmasında secde gerekiyor? Nasıl bilecek? Namazın farzını vacibmesi şart. Bunlar bilmezse bilemem. Çok şarttır bunlar. Şimdi inşallah şöyle bir baştan bakalım namaza. Beraberce. Şimdi namaza tabii niyete giriliyor. Tekbir alınıyor. Bu farzdır bu. Bu tekbiri almayan kimse namaza girmiş sayılmıyor, girmiş olmuyor. Hatta şöyle bir olay olabilir. Mesela cemaat kalabalık, İmam Efendi tekbir alırken arkadaki cemaat duyamıyor bunu. Müezzin ya da cemaattan biri tekbir alabilir imamla beraber. İmam tekbir aldı, Allah-u Ekber tekbir aldı. Arkada duymayanlar var. Biri tekbir aldı. Bu tekbir alan kimse, o anda bunun kalbinden, gönlünden geçen mesele, eğer cemaate duyurayım diye Allah-u Ekber demişse, namaza girmemiş olur kimse. Niyetin namaza girmek olacak, namaza. Bunun gibi tekbirde demek ki amaç nedir? Namaza giriştir bu böyle şey. Bu farzdır bu tabi. Sonra ne yapıyoruz namazda? Önce okuduğumuz Sübhaneke. Okuyoruz, Sübhaneke okuyoruz böyle. Bu nedir? Okunması sünnettir bu. Bir kimse gerek yanılarak, gerekse vakit darlığından dolayı, yolcu mesela, araba mola verdi, zamanı kısıtlı, bir kimse bilerek bilmeyerek, eğer bunu terk ederse Sübhaneke'yi, tabi sevabından mahrum olur, bu ayrı konu. Ama burada sevil secde gerekmiyor. Demek ki bir kimse Sübhaneke'yi okumadı, okuyamadı, unuttu, şubu oldu. Ya zamandar, zaman kısıtı okumadı. Bunu okuması sünnet olduğu için burada sevil secde gerekmiyor. Yine Şafii mezhebinde tevcih ayet-i kerimesi vardır. İnni ve ceh diye başlar. Onu okumasa bir Şafii mezhebine de ona gerekmez, sevilseye gerekmiyor. Sonra sıra geliyor evziye. Evzi billah demek bu nedir? Sünnettir. Bir kimse evziyi demese gene burada sevilseye gerekmiyor. Besmele'ye gelince, Bismillah'a gelince bu işin burada biraz farklı oluyor bu. Hanefi'de sünnettir bu, Hanefi'de. Bir kimse besmeleyi çekmeden de Fatih'i okusa bile, okunmasa bile gerekir ama okusa bile namazı bozulmaz, sevişi gerekmez burada böyle. Ancak Şafii mezhebinde besmele-i şerif Fatih'e dahildir. Yani bir ayettir Fatiha'da. Yine Şafii mezhebinde, hatta Maliki Hanbeli üç mezhebinde de Fatih okumak namazda farzdır. Farz padişah. Şimdi Şafii mezhebi olan bir Müslüman kardeşimiz eğer unutsa besmeleyi Fatiha'nın bir ayetini eksik yaptığı için o namazı olmuyor zaten böyle. Farz terk ettiği için burada. Sebze yapmak nedir? Bunun hükmü Hanefi'de vacip bu. Yani terki caiz değil. Ama öyle vacip geliyor. Vacip Hanefi'de farz sünnet arasında ortasıdır bunun. Yani terki caiz değil anlamına geliyor. Şabide ise sünnettir. Ayrıca sünnettir bu sebze yapmak. Hemen kıyamda ilk olarak Fatiha okumak gerekiyor. O Fatiha okuması gerekiyor. Bu Hanefi'ye vaciptir. De üç mezhepte farzdır Fatiha okumak derler. Hatta diğer mezheplerde biraz farklı oluyor. Şafii mezhebinde herkes okuması gerekiyor bunu Şafii mezhebinde. Yani bir kim o mezhebe dahil ise ne yapacak? İmama uyduğu zaman da, cemaatte kalırken de ve imam sesi okuduğu zaman da okuması gerekiyor. Malik-i Hanbeli'de sesli okunmuyor Fatiha. Fakat Şafii mezhebinde, Şafii mezhebine mensup olan bir Müslüman kardeşimiz, cemaat namazı kılarken imam sesi okuduğu zaman da okuması genelde fazla oluyor. Yani okuması namazı olmaz. Bu iş bir nasıl okuyor bunlar bunu imam okurken? Dinlemesi gerekiyor kıraatı da. Şafii mezhebinde üç sekte vardır. Üç sekte vardır. İmam tekbir al tabi. İçinden okurken, Sübhaneke okurken bunları yavaş okur. Orada biraz bekler orada biraz böyle işte. Üç sekte vardır. Yani bir duraklama vardır. En uzunu burada yapılır böyle işte. Yani cemaatin Fatiha okuması için bir zaman tanır burada. Sonra Fatiha'yı bitirince yine bir sekte yapar. Şah imamı bekler. Eğer yarım kalmışsa tamamlasın diye. Zamusu bitirirse yine biraz da bekler. Sonra ülkeye gider. Üç sekte vardır böyle şey. Şimdi Batı'da tabi genelde Hanefi mezhebi olduğu için fakat Şafii'nin kardeşim çok var yine Batı'da. Şimdi imamlarımızın buna dikkat etmesi gerekiyor muhteremler. Yani bir cami imamı cemaatin durumunu bilmesi, gözetmesi gerekiyor bunu. Yani bir Müslüman namazının eksik kalmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Ne yapacak? İmam eğer cemaatinde Şafii mezhebinde bir kimse varsa Sübhaneke okuduktan sonra duraklayamaz burada Hanefi'de. Sekte burada namazı sevişi gerekir burada. Bekleyemez böyle. Ne yapar? Okur Sübhaneke'yi ama çok yavaş okur böyle. Ve yavaş yavaş okur Sübhaneke'yi. Ezdiği besmeyi yavaş yavaş çeker. Buna zaman tanıması gerekiyor. Hanefi'de vaciptir okunması. Eğer bir kimse tekbir aldı, Ezdiği besmeyi çekti, Fatiha okuması gerekirken dalgınlıkla başka bir sure okudu. Ne gerekiyor burada? Fatiha'yı burada şimdi okuması vacipti. Önce okuması bunun vacip, o da vacipti. Bu da vacibin tehir oldu, ertelendi burada kardeşim. Altına geldi, hemen döner, tekrar Fatiha okur. Sonra tertip riayeten yine zamanı okur, zamanı okuyor. Demek ki bir kimse bunu hemen Fatiha okunmasa, bir zamanı süre okusa, vacip burada ertelendi işte, ne yapın, namazın sonunda sevgi yapması gerekiyor. Zam-ı sure okumak, bu da vacip. Zam-ı sure okumak. Yani zam ilave ek anlamına geliyor böyle. Fatiha'ya bir sureye eklemek. Yani üç ayet en aşağı okumak. Bu da nedir? Vaciptir yani bu şekilde böyle. Bir insan bunu okumaz, umursa. Mesela Fatiha'yı okudu, daldı rüküye gitti. Rüküye gitti. Artık gerekti okuyamaz bunu böyle şey. Ama bir kimse Fatiha'yı da okumadan, yani bir şey okumadan rüküye girse geri dönmesi gerekiyor. Kıraat farz olduğu için. Burada bir incelik var şu muhtemelenler. Fatiha'yı okudu, çünkü Şafii'de üç mezhepte farzdır bu. Hanefi'de vacip ama Hanefi'de kıraat farz ama. Yani Fatiha şart değil. Bir şey okuması gerekiyor Hanefi'de böyle şey. Bir kimse tekbir aldı, hiç okumadan rüküye gitti hemen. Rüküye gitti. Kişi ne yaptı işte burada? Kıyamı terk etti, rükü kıyamı terk etti burada. Burada geri döner, farz oldu işte böyle. Burada geri döner burada. Fatiha'yı okur, zamısı okur, tekrar rüküye gider ama. Rüküye gider böyle şey. Ama Fatiha'yı okudu. Zamsuri'yi okumadan rüküye gitti, altına geldi, geri dönmez. Vacip için farz tek edilmez burada, ertelenmez burada. Bir de cemaat namaz kılarken, biliyorsunuz bazı namaz sesli okunuyor. Akşam, yatsı sabah, cuma bayram namazında. Bu namazlarda sesli okunması, iki rekatın sesli okunması gerekiyor. Akşam namazında, yatsı namazında, sabah, cuma bayram namazında. İmam olan kimsenin burada cemaat kılarken sesli okunması vacip oluyor burada. Müferiden tek kalan kimseye vacip olmuyor. İsteyip okuyabilir kimse de. Tek kalan kişi böyle. Şimdi bir imam akşam namazını kılırken, yatsıyı kılırken, sabah kılırken unuttu sesli okumaya. Fatiha'yı işten başlı okumaya. Ne yapacak? Aklına geldi. Eğer üç ayet okumuşsa buradan Fatiha burada tehrit için burada, sesli okum tehriti burada. Hemen döner, sesli okumaya başlar. Fatiha'nın tamamını bitirmişse o okuma zamsuri okur. Ama Fatiha'yı daha bitirmemişse yarıdan az okumuşsa sesli Fatiha'yı da okur, zamsuri okur. Burada sevişi yapması gerekiyor. Sesli okunacak yerde yavaş okuduğu için burada. Bunun aksi olsa mesela öğle namazında, iki namazında İşte okuması gerekiyor Fatiha'yı, imam olan kimsenin. Unuttu, elham başladı, sesli okumaya başladı. Aklına geldi, kalanı tabii yavaş okuyacaksın sen böylece. Ama üç ayet okunmuşsa yine burada sevi secde gerekiyor burada. Bir kimse imam olan kimse, cemaattan biri namazı hata etse buna sevişte gerekmiyor kimseye. Kardeşi Hulusi Aleyhisselam Hazretleri لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفِ اِمَامِ سَهْبُنْ İmamı uyan cemaata bir kimse namaz kılarken mesela etiyattan sonra salibarı okudu. İmam mesela yavaş okuyor, hızlı okuyor, okudu. Farz burada tehir oldu böyle. Ama orada yapmıyor burada. Yani imama uyan kimse namazda hata etse de tabi namazı bozan bir şey yaparsa zaten namazı bozulur ayrı konu böyle. Namazı bozan bir şey değil de mesela işte, Sübhaneke'yi okumadı, şunu yapmadı, Ettiyatı'yı okuyamadı, şunu yapmadı ona gerekmiyor, sevişte gerekmiyor imama uyduğu için böylece. Yine cemaatle namaz kılarken, cemaat ile iki oturuş vardır 3-4 rekat namazlarda. İlkine kade-ula denir, ilk oturuş. İkincisine kade-ahire denir, son oturuş denir böylece. Şimdi bir imam kade-ahirede, son oturuşta, sabah namazının iki rekatında, üç rekatında, yatsının şunun bunun dört rekatında oturması gerekiyordu. Farz yatmak burada böyle. Unutmaya kalktı. Cemaat ne yapacak? Cemaat kalkmazlar. Neden? İmam namaz dışı bir şey yaptığı için ona tabi olmazlar. İmamla itaat etmek, uyumak burada vacip oluyor namazda. Tekbir alınca. Ama eğer imam namazın dışına çıkarsa, mesela dönüşte oturmak farzdı. Ayağa kalktı, namazın dışına çıktı. Cemaat kalkmadı, oturuyor cemaat böyle. Otururlar, ne yaparlar? İmamı uyarırlar. Nasıl uyarırlar? Sübhanallah diye. Sübhanallah, Sübhanallah derler böyle. İmam beklerler bu şekilde böyle. Cemaate kadın varsa kadın ne yapar? Kadın sessiz Sübhanallah diyemez. Sessiz kadın mahrem olur bakımı derler. Ne yapar kadın? Kadın sağ elinin avucunun suların tersi olur böyle olur böyle. Bir şey olur böyle. Böyle yapması İslam'ın alkışı yok İslam'da böyle şey. Çünkü cahil döneminde müşrikler tabirdeki Kabe'yi ızı çalıp alkış yaparlardı. İlla mükâh ve tasliye melâmi. Mükâh, ıslık, tasliye, alkış böylece. İslam'da bu caiz değil de alkış yapmamıştır. Böyle. Yani demek cemaatte kadın var, erkek olabilir, erkek mesela daldı. Beceremedi işi böyle. Kadın daha bilinçli, kadın ne yapar, kadın ne yapar? Kadın sübhanlığa bağırmaz. Sağın avucunun sol arkasını böyle, böyle vurur bu şekilde. İmamı uyarmak için bu şekilde yapar böylece. İmam işte oturması gerekti, kalktı imam. Dördün rekatta, üçün rekatta kalktı. Yani sol oturuyor, kalktı. Cemaat ne yapar? Sübhanallah derler, behterler. İmam uyanıp da dönerse, tabi etiyat okunur, namaz sonra secde yapılır böyle. İmam öyle bir dalmış ki imam diyelim, imam öyle bir dalmış ki imam Sübhanallah diyorlar ama hiç bunun farkına varmadı. Ya da cemaat uyanmasını bilemedi cemaat. Cemaat sustu cemaat böyle şey. O zaman ne olur? İmam beşin rekatın içini yere eğip de alnı secdeye koyduğunda namaz bozulur. Namazın faziliyeti gider yani böyle. Değil mi böyle? Cemaat ne olacak? Onun namazı bozulur. Çünkü bir rüklü, bir farzı İmam uyan kimse tek başına yaparsa o namazı bozuluyor bence. Bozuluyor. Yani evet cemaat oturuyorlar. Ettiyat kere okusalar bile kendileri imam oturup okumadığı için yani hemen kalktığı için imam beşinci rekatı rüküderken aklına geldi dönebilir tekrar böyle. Rüküden secde ederken uyandı imam oturur yine namaz devam eder. Ama imam uyanamadı, dağıldı, çok gaflet edemedi diyelim. Secdeyi alnına koyduğu anda namaz faziliyeti gitti namazına. Gaflet dönüştü namaz tabi bilmem ki. Cemaat namazı bozulur. Eğer bir imam kadi ahirede yani son oturuşta oturdu. Sabah iki rekatında, akşam üç rekatında mesela, yatsın dört rekatında. Bir imam oturuşta oturdu, etiyeti okudu. Fakat iki rekat zannı ayağa kalktı. Cemaatine kalkmazlar böyle. Kalkmazlar. Yine uyuyorlar Sübhan derken böyle. İmam dönerse beraber secde yaparlar bunlar. İmam uyanamadı. Bir rekat daha kıl secdeye başlamalı. Cemaat kendine selam verirler. Namaz tamamdır. Neden? Kadir ahire farzdı. Bu cema imam beraber yapıldığı için namaz tamamdır bu zaman bu sefer. Bir kimse farz namazlarını üçün rekatına zammı okursa ne olur? Zammı sure. Bir şey yok gelmem muhtemelen. Yani bir insan unuttu, yastırın, öğlenin, ikinin, üçün, dönün rekatta zamsı okudu. Okunması daha iyi. Okursa hiçbir şey lazım gelmez bence. Bir şey gelmiyor burada. Ve kıraat orada meşhur olduğu için. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri acaba hiç seviyet, namaza seviyesi yaptım Peygamber Aleyhisselam. Yaptım acaba hiç Peygamber yaptı. Hem beş defa yaptı. Tam beş defa. Beşi de adışı sabit bir şekilde böylece. Neden yaptı acaba? Şimdi bizim namazdaki sehvimiz, neden ileri gidiyor dalgınlığımız? Eladan Edna'ya gidiş. âlâ yüceden etna aşağıya gidiyor. Namaz âlâ. Etna dünya. Yani biz ne yaptık? İbadet en âlâ yücedir namaz. Namaz. Biz namazdayken ne yaptık? Dünyaya daldık. Dünya işine daldık. Kavanoz işe takıldı. İşte daldık gitti bu şekilde. Bizimki oradan kaynaklarını sevişeceğim, orada kaynaklarını vereceğim. Peygamberimizin ise nedir? Aleyhisselam Hazretleri'nin etnadan âlâya. Namaz onun için Peygamberimiz için aşağı sayılıyor. Niye? O daha yüce makama getirdiler. Yani peygamberler namaz kılarken onlar öyle bir alıyor ki o anda sanki Allah'ın huzuruna gelince alem. Yani sanki alem yok olmuş. Hiçbir şey yok alemde. Zerre kalmış alemde. Bir Allah-u Teala bilir. Allah huzurunda öyle bir maneviyat, ruhsal hal, manevi cezbeler öyle dereceye girer ki böylece bir Allah-u Teala bilir. O anda namaz hareketin sayısını bilemez. Öyle zaman gelir. Dallar böylece. Demek ki Peygamberimizin sevilsesi buradan kaynaklanıyor. Etnadan âlâya gidiyor. Onların ki suç sayılmıyor, gafile sayılmıyor. Mesela Kur'an okurken peygamberler, hatta sahabelerin çoğu bile Kur'an okurken ne yapıyor bunlar? Mesela mahşer konusu geldi mi, kendini mahşerde buluyor, mahşerde. Mahşerde kendisi buluyor. O anda mahşerin güneşin değiştiğini seziyor anda, güneşin seziyor böyle şey. Kendi mahşerinde yanmaya baş aşıyor, Allah huzurunda soygun çekilmesini bekliyor. Güneş kendisini buram buram yakıyor, terliyor. Korku, izlam içerisinde öyle bir hale girer böyle şey. Cennet konusu gelince de kendisini cennette fark eder muhtemelen böyle. Kendini cennette fark eder. Cehennem gelince cehennem o anda orada yandığını fark eder kendisi. Yanarım böyle. O hallere girelim onlara böylece. Girerler. Bunlar ki ne oluyor? Etnadan âlâya. Yani lafızdan, sözden, kelamdan yapıyorlar. O hakikate, gerçeğe giriyor bunlar böylece. Giriyorlar. Bu işten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'de 5 defa yani asıl saadet o çelik asır döneminde 5 defa tevsi yaptı Aleyhisselam Hazretleri. Bir şu oldu, birisini aldım burada inşallah örnek olarak. İnnem sallallahu aleyhi ve sellem salla bihim. Peygamber Hazretleri Esra'yla beraber namaz kıldılar tabi imam olarak. Saatel asri evi zuhri. Ya ikinci namazı ya da öğün namazıymış. Öyle diyor sahabe. Yani buradaki şey sahabeden geliyor, bu kuşu ona geliyor. Bu yapıyor. Peygamber bize böyle namaz kıldırdı. Namaz kıldık. Zaten asrı evi zuhri. Ya ikindi namazıydı ya öğün namazıydı. İkisinden biri ama. Fekame fekateyni Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri ikine gitti. Oturmadı. Ayağa kalktı. Yani secdeden ayağa kalktı. Neden? Tabii kim ne oldu secdede? Ne oldu secdede vardı. O secde vardı ya, Peygamber'in secdeye vardı. Sübhan Rabbil A derken ben, Sübhan Rabbil A'la, Sübhan Rabbil A derken Peygamber Hazretleri nasıl bir haraldı böyle? Yandı kim nasıl bir haraldı böyle şey? Mevlamız azameti, kudreti, o tesbihat, tenciyatın içerisinde Peygamber Hazretleri kendine geçti, oturacak, oturmadı, ayağa kalktı. Ne yaptı sahabeler? Fesebbehu lehu. Başladılar tesbih sahabeler. Sübhanallah, Sübhanallah diye başladılar. Femelda fi salatihi Peygamber'in devam et namazına dermede gelin. Felemma kalı salate namazı bitirince secde secdeyini sümme selleme. Sonra namaz bitten sonra 4 rekatan sonra seferi secde yaptı. Ondan sonra selam verdi. Namaza çıktı. Şimdi tabi bize bu da ne oluyor bunlar bizlere? Hem bir örnek oluyor işte. Demek ki bir kimse İmam olsun, cemaat olsun. 4 rekatlı bir namazda, 3 rekatlı bir namazda iken oturması gerekiyordu. Gerekiyordu. Unuttu, kalkıyor. Ne yapacak? Eğer henüz daha dizi yerden kesilmedi, ikinci oturması gerekiyordu, üçe kalkacak. Henüz daha dizi yerden kesilmedi, böyle tam harbi doğru gibi oldu, altına geldi, oturur. Bu da sevişe gerek mi burada? Etrem olmuş burada böyle. Eğer artık kalktı, ayağa kalktı, kıyam, ayak, yani kıyam ayak demektir. Ayağa yaklaştı artık, yani belin yukarısı tam doğruldu, dizgeden kesildi. Artık kıyama yaklaştıysa geri dönmez. Neden? Çünkü kıyam farz ya. Kıyam farz ya. Artık o farz haline girdiği için oturmak ikinci rekatta vacip idi. Yani bir asl için üç terk edilmiyor burada böylece. Kıyamı farza girdi. Bu da farzı bırakmaz. Ertemel farzı vacip terk olmuş olur burada böylece. Tabi sonu ne geliyor sonunda? Sonu sevinç de gerekiyor. Tabi burada böyle. Ama son oturuşta, son rekatta İnsan tek başına minferden kılsın, cemaat olsun, imam olsun böylece. Son oturuşta, sabah iki rekatında, akşam üç rekatında, diğer dört rekatında böyle. Son oturuşta, unuttu, oturma ayağa kalktı kişi. Evinde kılsın, işlerine kılsın, kadın erkek olsun, unuttu ayağa kalktı. Hemen döner, oturur. Neden döner? Şimdi beşine kalkması namazla ilgili değil o böyle. O sıfır bir şey değil böylece. Oturması farz. Ne yapar? Farzını geriden bırak böyle. Döner böylece. Ne zamana kadar? Ayağı mesela kalktı. Aklına gelmeden döner oturur böyle. Elhamı başladı. Elhamı keser, oturuyor böyle. Elham bitti. Zaman süre bitti. Rükü'ye gider, aklına geldi. Yine oturuyor böyle. Rükü yaptı. Rükü'den kalktı. Seyre gidip aklına geldi. Yine oturuyor böyle. Ama beşine kadar secde alını koyduğu anda namaz bozuluyor. Yani namazın şeye gidiyor burada, farz-ı ikram muazzamına göre, farz olma çıkıyor, namaz nafile olmuş oluyor burada. Dönmüş oluyor. Ama bir kez daha ilave eder, o namaz, namazın nafile namazı olur, tekrar varlığı kılması gerekiyor burada. Dört rekatlı namazlarda, akşam namazı, üç rekatlı akşam namazında, ilk oturuşta, iki rekat oturuşta, ilk oturuşta yanında tabi etiyat okunur. Farz namazında etiyat okunur. Etiyat bitti mi ayakkabı burada farz oluyor. Ayak farz oluşuyor böyle şey. Unuttu bir kimse, Allah'ın salliyle başladı. Ne yapacak işte bu kimse bunu? Allah'ın salli Muhammed ve aleyhi Muhammed demişse, aklına gelmişse hemen kalkacak ama bu da sevişe gerekiyor burada. İttihatı bitirdi, Allah'ın salli de aklına geldi, hemen kalktı. Bu da sevişe gerekmiyor burada. Allah'ın salli Muhammed ve aleyhi Muhammed diyecek kadar demişse o zaman tehir olmuş oluyor burada. Sevişe gerekiyor. Demek ki üç rekatlı dört rekatlı bir namazda namaz kılan kimse iki rekatta oturdu, tiyatı bitirdi. Hemen kalkması gerekiyordu. Unuttu. Allah'ın salli aklına geldi. Kalkınamadı, devam eder. Bir şey gerekmez burada böylece. Ama biraz daha uzadım demek ki ne giriyor burada? Son seviye gerekiyor yine burada. Bir de çok başına gelen bir olay var. Acaba kaç rekat kıldık? 3 mü 4 mü? Kaç rekat kıldık acaba? Bu tabi genelde bizde dünya dalgınlığından bedene geliyor muhteremler. Şimdi aslında namaza girmeden önce bir ön hazırlığı gerekiyor aslında. Vela buyuruyor Rahim. Vela takrib-i saati ve entüm sükâra hattâ te'alemû mâ tekûlûn. Vela takrib-i salâte ve entüm sükâra. Vela buyuruyor. sizler sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Nedir sarhoşu burada? Tabi alkol olur, uyuşucu olabilir, bir de gaflet olabilir, gaflet. Yani kişi alkol almamıştır, içki içmez tabi bir Müslüman, almamıştır bunu. Ama o anda o kadar dalgındır ki, bir derde vardır, bir şeye vardır, vardır bir şey o anda. Kafası takılmıştır, çok dalgındır o anda kişi. Bu durum namaza ne girmemek gerekiyor? Eğer namazın biraz da vakti varsa, ama namaz vakti çıkacak, mesela son şeye gelmiş, ama nasıl da yine kalır bu şekilde. Demek ki zaman varken, hatta böyle buyuruyor, hatta te'lemû mâ tekûlûn. Ta kişi okuduğunu bilinceye kadar, yani ben şunu okuyorum, rüküdayım, secdeyim diye bilinceye kadar namaza girmeme gerekiyor. Ama ön hazırlığı bu muhtemelen namazın böyle şey. Bu için namaza birdenbire öyle pahalı bir namaza girilmeyen birdenbire öyle. Namazın altı tane şartı var, ön şartları bunlar. Ya namazın temeli bunlar böyle şey. Abdest almak, işte temizlenmek, şunlar bunu vakit beklemek, randevu beklemek, ön hazırlık bunlar bu şekilde böyle şey. Ya namazı mümkün olduğu kadar namaza muhteremler, biraz hazırlıklı namaza girelim şöyle. Kendi toplayalım kendimize böyle şey. Öyle konuşurken, gülerken, haber dinlerken, maç seyrederken efendim işte orada birdenbire patrik namaza girildi mi? Tabii namazın tadı da olmuyor, tuz da olmuyor, mane feyzi olmuyor namazda. Yani. Evet, sonra ne oluyor kişi namazdan? Bir şey alamıyoruz tabii namazdan. Alamıyoruz. Buna rağmen yine başımıza geliyor tabii, o zaman gelebilir bu. Ne yapmamız gerekiyor? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de İzâ şek yağ döküyor fî salâtihî. İçinden biri buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, namaz kılarken işe bir şek, kuşu geldi. Felem yedri kem sallâ. Kaç yıldı bilemedi. Selâsen em erbaan. Hayır, üç mü dört mü kıldım bilemedi. Yani bu her zaman demek ki olan bir şey. Yani şur oluyor, her zaman deyince mesela Peygamberimizin as-saadetteki döneminde 5 defa olmadı. Sahabede 10 defa, 15 defa olsun bu. Ama bizde bir ayda 10 defa oluyor bu. Farklı bu. Fel yatra eşşekke. Emre'ye şeki alsın. Acaba 3 mü 4 mü kıldım? 4 kıldım ihtimali ağırlık basıyor. 3 altışım böyle. Bu dörttür. Vel yebni ala mesteykane. Hangisi kendine yakın kuvveti zan oluyorsa önce onu uygular. Kuralmış o tane böylece. Demek ki dört ekide bir namazdayız. Acaba şeyden kalktık. Acaba dördüncü rekatta mı bu şimdi oturmak mı gerekiyor? Üçüncü rekatta mı? Şimdi ne yapacağız? Karar veremedik. O zaman ne yapacağız? Şek atacağız. Bu dört olabilir mi? Olabilir. Üç de olabilir, dört olabilir. Bunun için dört kabul edeceğiz bunu. Ne gerek dört gerekiyor? Dördün rekatta oturmak farz ya, kadi akre. Oturacağız böyle şey. Etiyatı okuduk, bitti. Şimdi ne yapacağız? Ya üç rekatta, bir rekat eşit namaz olmuyor tabii. Ayağa kalkacağız, iki daha koyacağız, oturacağız, sonra seviş yapacağız. Şimdi oluyor burada, eğer namazımızın gerçekten dört rekat ise kadiye öyle farz sonunda. Bunu yerine getirdik, farzına geldi. Namaz tamam. Ne kaldı geliyor? Selamını vermek de vacipti. Burada vacip ertelendi. Bir rekat daha kıldık burada. Namaz bozuluyor buradan benim için. Ama üç veya dört dedik, hadi dörttür be dedik de mesela üçe bir namaz daha kılmaya. Ya üç sene oldu, tabi bir rekat namaz kılmadık, eksik kalmadık ama olmuyor muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki buradaki genel kural, kaide bu şekilde böyle işte. İki ihtimalle var. İki ihtimal var, ne yapacağız böylece? Önce az olanını veya çok olanını, yani oradaki ne gerekiyorsa, Mesela burada 3-4'e gelir, 3-4'te 4 olabilir. Çünkü kare ahiret burada farzı burada. Farzı burada. Bir kimse bir namazda birkaç tane sehv etse, yanlışlık yapsa, sonunda bir sehv için yeterli olur böyle. Ayrıca gerekmiyor bunlara böyle. Bir de imam yapmasa, unutsa cemaati yapmazlar. Hatta cemaatin kalabalık olduğu zaman günlerde, cuma, bayram, teravih gibi zamanlarda yapmamız daha da uygun görülüyor bile. Yavaş şaşırmaması için burada. Şimdi gelin inşallah nasıl yapacak sevgi secde, nasıl olacak sevgi secde, nasıl yapılacak sevgi secde. Yani sevgi gafir anlamına geliyor, yanılgının secdesi nasıl yapılacak? Burada Hanefi mezhebi ile diğer arasında bir fark başlıyor burada muhtemelen böyle. Hanefi'de bu şekilde Hanefi'de Kadir Ahir'den sonra oturduk. Ama zaten ettik şu oldu. Neyse mesela oturduk artık böyle. Etiyatı bitirdik. Allah'ın hasalli okumadan Hanefi ulemalarına göre. Fakat bu Allah'ın hasalli okuma burada daha eftal yine burada. Şavide farz olduğu için. Kadir Ahir olduğu için okumada olabiliyor. Etiyatı okuduktan sonra secdeye gidiliyor. Nasıl gidiliyor? Önce selam veriliyor. Neden selam veriliyor? Tabi Adı Şerif hakkında. Ebu Davud Nesai Beyhaki buyuruyor. Bu Aleyhisselam Hazretleri men şekke fî salatihi fel yeşür secdeyni ba'den ma yüsellimu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men şekke fî salatihi bir kimse namazdan şekke düşüverdi böyle. Fel yeşür secdeyni ikisi yapsın. Bu adama yüsellimiz selamdan sonra. Selam verecek, sonra çekecek böyle. Peki selam acaba tek tarafı mı selam verecek, iki tarafı mı selam verecek şimdi bu? Nasıl yapacak? Bu hadis-i şerifte bildirilmiyor efendim. Yani sahabelerin bazıları iki tarafa selam verildiğini, bazen tek tarafa peki selam verdiğini bildiriyorlar. Bildiriyorlar şimdi böyle. Hazreti Ayşe validemiz de o da buyuruyor, Peygamber tek sağ tarafına selam verdi, secdeye gitti buraya böyle. Hasan Enes de, o da öyle hadis-i rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz yalnız sağ tarafına selam verdi, yani tek tarafına selam verdi, secdeye gitti buraya böyle şey. Fakat tabii işat meselesi öyle hadis-i şerif olmuyor muhtemelen, araştırma gerekiyor. Araştırıyor tabii bunu, müşehitte araştırıyorlar. Hazreti Ayşe Validemiz kadın olduğu için cemaat arkasındaydı, kılıyordu tabii. Peygamber Hazretleri selam verirken her zaman namazında sağında sesli selam verirdi, sonunda hafif sesli verir. Hafif sesini kısardı tabi verirken böyle şey. Ayşe Validemiz kadın olduğu için, arkada kıldığı için de ikinci selamı duymamış olabilir bu şimdi. Hazreti Enes de oldu, küçücüktü. O da geri namaz kılıyordu. O da duymamış olabilir böyle şey. Önde olanlar duymuş olabilirler. Şimdi buna binaen Hanefi'de ulemadan bazı buyuruyorlar, iki tarafa selam vermek. Bazıları da tek taraf vermek, bazı şey daha saygı görüyorlar, vermek gerekiyor. Bunu ortada şey bulmuşlar. Tabi bu kesin bir dil bulamamış bu konuda kaynak. Şu bulmuşlar. İmam tek tarafına versin, çalık tarafı versin buyurmuşlar böyle şey. Fakat yine de müferden tek kılan da yalnız sahibine selamımız daha iftar muhtemelen böyle. Çünkü kitabı verdin mi, namazda tahlil çıkmış olmaması için böyle şey. Yani iki tarafına selam verebilir tek başına kılan kişi. Ama tek tarafına selam verirse daha eftali bu. Daha eftali bu. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davud Hazretleri Likül-i Sehvin Sezitani Badema Yüsellimu Hazretleri Ebu Davud'da her sere bir iki secde lazımdır. Lazımdır. Bu adıma yüsellimi selamdan sonra. Adı şerif tabi. Sid adı şerifler. Sayı adı şerifler. Şimdi Hanefi mezhebi bu hadis terörlerinden kaynak alarak ne yapıyor? Ettiyattan sonra kişiye önce selam verecek, bir tarafına iki tarafına neyse verecek, ondan sonra ikisi yapacak böyle bir şey. Secden sonra. Fakat Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde mutlaka önce sevil secde, sonra selam verecek. Maliki de değişiyor Maliki'de. Maliki'de eksik hata, uzun o konu girmemiş yani karışık mesela biraz konu. Yalnız Şafii ile Hanbeli'de, Hanbeli'yi zikrediyorum özellikle burada. Çünkü Medine imam, Mekke imamları Hanbeli namaz kıldırırlar, fıkıh olarak kıldırırlar. Şimdi orada ne olur? Şimdi Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde Ettiyat-ı Kadi'yi oku bitirdi mi? İki sezi yapar, sıra namazdan çıkar. Tek bir oturuş vardır, kadı vardır. Hanefi'de iki oturuş var şimdi Hanefi'de. Hanefi'de böyle. Çünkü Hanefi'ye göre namazın son farzı kadi ahirettir, oturuştur. Bir insan sonunda oturdu, etedi okudu. Ama secdeye gitti ya, secde bu kadari bozdu. Hanefi'de şimdi böyle bozdu. Son oturuş olmadı. Tek oturması gerekiyor Hanefi'de. İki oturuş gerekiyor Hanefi'de şimdi böyle. Gerekiyor. Diğer mezheplere gerekiyor? İki secde yaptı bir yeterli onlara gelen böyle şey. Hem selamdan önce, yani selam vermeden önce Şafii ve Hanbeli'de ne yapar bunlar? Etiyada salih olarak bitirirler, ikisi de yaparlar, selam verirler ama çıkarlar bu şekilde böylece. Şimdi Mekke Medine'de bulunan bir Hanefi ne yapması gerekiyor? İmam selam verdikten sonra etiyada okuyup sağ selamlaması gerekiyor bu muhtemelen burada böyle. Acele okuması gerekiyor burada böyle. Neden böyle yapıyor bunlar peki? Hadis'e geliyor. Şimdi yeşil seçtiğini kabren yüsellime. Hadis-i Şerif Müslim'de. Şimdi yeşil seçtiğini sonra secde yapar. Kable en yüsellime. Hadis-i Şerif'te. Selam önce secde yapar. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikisi yapmıştır. Hadis-i Şerif sayıldığına göre ikisi yapmıştır bu şekilde. Demek ki o da olmuş, bu da olmuştur böylece. Bir dışı nedir? Mezhebe tabi olmak muhteremler. Yani her kişi Şafii ise o mezhebe tabi olacak. Hanefi mezhebe tabi olacaktır. Biz bunu da araştırmayız da bunları böyle. Çok bu konular, derin konular bunlar. Buna göre bunlar. Bu fıkıh konuları çok da uzatmada gelmiyor ona baktım ama televizyon tabii daha çok konular var daha bununla ilgili bunlar böylece akılda bu sefer kalmıyor. Ben hepsi de karışık diye fıkıh konuları ben normal bir şeye kıssaya anlatmaya benzemiyor bu konular. Demek ki bir özeteyim bundan inşallah daha ileri gitmeyen fazla nasip olsa. Sevil secde farzın tehrinde, ertelenmesinde, yerini yapmamasında, vacibin terk ve tehrinde, vacip terk edildi. Örnek yine vereyim, mesela namazda Fatih okuma vacip Hanefi'de, unuttu, namusu okudu, hiç aklına gelmedi. Ne gerekiyor burada? Sevgi getirir bu kendisine böylece. Bir de rükunların da tertibi farzı, tertip rükunlarda. Tertip rükunlarda. Önce kıyam, sonra rükû, sonra secde. Bir kimse kıyamda rüküye gitti. Dönüp tekrar ayağa kalktı ama bu da oldu. Önce kıyam farzdı, bu da farzı erteledi. Veya bir insan ayakta Fatih'i okudu, Zamm-ı okudu. Rükû etmesi gerekirken secdeye gitti. Secdeye gitti. Hemen secden kalkar, rükû yapar. Tekrar secde yapar. Tertip burada farzdır. Yani tertip riayet gerekiyor burada. Bir kimse iki secde var namazda, rükû bir. İki secde var namazda. Kişi bir secde yaptı, daldı kalktı namazda. Ayağa kalktı yani böyle. Tek secde yaptı, bir şey unuttu. Şimdi ne yapacak? Namazda bir şeyin tekrarı varsa onun telafisi mümkün. Bak. Mümkün bu şekilde. Bu kişi ne yapar? Ayakta altına geldi. Bir secde yaptı, ayağa kalktı. Ama ben de bir tek secde yapmadı, bir de yapmadım. Hem ayaktan gider secde, bir secde yapıp ayağa kalkamadım. Ya oturduğu zaman ihtiyatta okulu aklına gelirse o zaman secde yapar. Bu da ne gerekiyor? Farzı burada teyir, ertelemiş oluyor. Yine burada secde yeterli, yeterli bu secde burada. Şimdi aklımıza gelebilir. Namazda kıyam bir, rükû bir de acaba secdeden iki, ikisini de yapıyor acaba? Bunun birkaç hikmeti var tabi, hikmetleri, çok hikmetleri var da hatta biri şu. Allah-u Teala emredir bütün meleklere, şeytan, iblisin içine dahildi, Adem'e secde edin diye Mevlam buyurdu. Buyur Mevlam, ben çamurdan bir beşer, insan yaratıyorum. Onu ruhumdan üflediğim zaman, hayat verdiğim zaman, ona secde kapanırsın. Bak. Ona ruhumda hayat verdiğim zaman, yani ruh hayat verilmeyince, Adem aslında bir çamur yunudu böyle. Değersiz bakmadı. İnsanın değeri ruhunda yani böyle. Ruhunda hayat verdiğin zaman hemen şey kapanır. Tam melekler Allah ne emrederse hemen yaparlar. Melekler. Hemen her şey kapanırlar. İlla iblis eba ve stekbere. İblis, şeytan İbadet çekindi, kibirlendi, büyüklendi, yolu hayrendi, yetmedi. Melekler baktılar ki şeyden başına kaldırınca İblis dik duruyor böyle, seyir etmemiş. O anda Mevlam'ın lanetledi İblis'i. Allah'ın lanetledi, lanetten kovuldu, kanıtı lanetlendi. Melekler İblis'in buradan secde yapması lanetini görünce şükür olarak bir şey daha yaptılar yaptı. Kapanış, secde, tekrar. İkincisi şu muhteremler, Melabülü Taha suresinde Minha halatnâküm efiyâ nû'yüküm. Minha halatnâküm bir topadan yarattık. Efiyâ nû'yüküm tekrar sonra giriş yapacağız. İlk secde nedir böyle? İnsanın topadan yaratılışı. Yani toprak maddeleri hepimizden, çamurdur muhtemelen böyle. Yani kimimiz tarlada, yolda, ağaç kökünde çamur, çamurdur hepimizden burada. Elementer, toprak hepimizden böyle şey. Bir zamanlarda, başka ne vardı bu dünyada? Dünya paraşimanları vardı böyle, her şey dünyanın başka insanlar vardı burada. Onlar toprak oldular, bir insan şekilde dönüştük. Bir toprak olacağız, başka gelecekler. Gelecek buraya böyle şey. Bela biliyor, minnâ halakmâ hüküm, sizi topraktan yarattık. Yani ilk seyreden böyle şey kalkmak, yaratılmak, dünyaya gelmek. İki secde arası, iki secde arası, o dünya hayatı o. Bu kadar var. Nefiyyâ, yani toprağa, nü'idüküm, iade gerçek toprağa mutlaka. İkinci secde, toprağa dönmek bu şekilde bence. Bunun için iki secde yapılıyor. Yani burada biraz da tefekkür gerekiyor burada namaz kılarken. İlk secdemiz topraktan geliyoruz böyle. Alın topraklar toprakta. Şeyden dünyaya geldik, şey bakıyoruz. Aa, dünyada bir şey var, bir alem var mı dünyada böyle şey. Neye geldik buraya? Ne kadar ama? İki secde arası kadar. İki secdede insan toprağa gidiyor. Tabii ki ne oluyor? İnsanlar çürüyor. Tabii zamanla kemik de çürüyor. İnsan toprak oluyor, elemen insan dönüşüyor böylece. Ondan sonra kıyamette tekrardan tarihte ofura kalkış olacak bu şekilde böyle. Şimdi muhtemelen cemaatimiz biliyorsunuz birkaç seneden beri Mevla'nın izniyle yazın yer yapıyor sohbeti, pazar günleri. İşte geliyor tabi kısaldı şimdi burada. Yani bana da biraz zor geliyor kısaca burada geçlerde kısa geldi. Bu akşam inşallah bu sezon, bu sene için işte bu akşam burada inşallah, son verir bu akşam inşallah, bu sezon için inşallah. Rabbim ömür verirse inşallah, bayram olsun inşallah, yine başladı burada inşallah. Nasip olsa inşallah, havalara tabi durumuna bağlı, Yale'ye gidiyoruz, Gevede Yale'ye gidiyoruz oraya inşallah. Pazar günleri saat 3'te sohbet başlıyor orada. Orası elhamdülillah çok güzel, geniş bir yayla, çamlık. Sonra özel bir yer sanki böyle. Kimse yabancı gelmiyor oraya böyle. Hiç kişi, şu genç gelmiyor oraya elhamdülillah. Hanımlara yer ayrı var orada, özel yer ayrı hanımlara, çadır giriliyor oraya. Çocuk oynamaya yer var burada. Orada sohbet yapıyoruz orada elhamdülillah. Hem bir hava değişimi olmuş oluyor. Buna da ihtiyaç var. Bir Aleyhisselam Hazretleri safiru tesihu yapıyor. Yolculuk yapın, sefer edin, sağınıza kavuşursunuz böyle. Değişik hava, çam havası olduğu için nasıl olsa inşallah, tabii havanın durumuna bağlı, başlayalım inşallah. Aldanmaz olunuz. İlahi Teala Fatiha.